राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 10 अप्रैल 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम सज्जनों को विचार करना चाहिए, एक भगवान के सिवाय अपना कौन है। खूब विचार करो, गहरा विचार करो, सिवाय भगवान के वैसा मित्र प्यारा हितेशी और सर्व समर्थ परम दयालु कोई मिलेगा नहीं। उस परमात्मा में जिसका चित लग गया, उसने कहा है कुलम पवित्रम धरणे कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार संवित सुसागर इसमें लीनम परे ब्रह्मण यश चेता। उसका कुल पवित्र हो गया, जिसका चित्त भगवान में लग गया, परे ब्रह्मण यश चेता कुलम पवित्र, कुल पवित्र था, जरने करता था, कृतगति हो जाएगी। वसुंधरा पुण्यवती सतेन, उसके द्वारा ये पृथ्वी सब पवित्र हो जाती है। जैसे जिस देश में सूर्य जाता है उसी देश में दिन हो जाता है, सूर्य उदास हो जाता है रात हो जाती है, ऐसे जिस रूप में भगवान का भक्त पैदा होता है कुलम पवित्रम जर नहीं करता था और पृथ्वी धन्य हो जाती है। बोधंते देवता नृत्यंते पितरा, और ये बड़े अभी नाचने लग जा रहे, देवता खुश हो जाते हैं, त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। जैसे लिखा है यथा तरोर मूल निशेष न मृगे मूल में जल पहुंच जाए तो तृप्यंत तत्कंद हो जो पसाहा मन वो स्कंद तना स्कंद शाखा रूप शाखा और पत्ते फूल और फल सब तृप्त हो जाते। ऐसे संसार का मूल परमात्मा है, उस परमात्मा में जिसका चित लग गया और जिसके चित लगाने की इच्छा है मन में तत्परता है वह धन्य है। कुलम पवित्र जनने करता था पुण्यवती वसुंधरा पुण्यवती चेन, ये वसुंधरा पुण्यवती थे। अपार संबंध सुसागर इसमें ज्ञान स्वरूप अपार संबंध लीनम परे ब्रह्मण यश पर ब्रह्म परमात्मा में जिसका लीन हो गया मन परमात्मा में लीन हो गया। वो धन्य सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया भी श्री आदि शंकराचार्य ने कहा है तीन बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, मनुष्य शरीर और मुमुक्षा और महाशय पुरुष का संग। तो मनुष्य शरीर हो गया अरे मुक्ति की इच्छा है, अरे संग अच्छा मिल जाए तो समझोगे भगवान की बड़ी असाधारण कृपा है, सामान्य कृपा नहीं है, विशेष कृपा है। भगवान के बल लाडली बेटा, लाडला बेटा, बिना माता बने जाए तो भगवान की लाडली पुत्री है, महात्मा संग मिल जाए। पुस्तक है गीता जैसी पुस्तक और बता दिया गया ऐसी विलक्षण पुस्तक, निहाल हो जाए। तो सज्जनों मौका बड़ा अच्छा आया है, कोटिंग तक तो आ रही है, शास्त्र में आया है, शतम भी आए भक्तव्य, सौ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ पहले भोजन कर लो, शतम भी आए भक्तव्य, स्नान करना हो सहस्र स्नान, हजार काम छूट जाए तो सब तो पहले भोजन कर लो, और दान पुण्य का काम करे तो लक्ष्म विदाए कर्तव्य, लक्ष्य लाख काम बिगड़ता बिगड़ता, अरे भगवान का स्मरण करता हो कोटिंग तक तो करोड़ काम होता है छोड़ गए, भगवान का स्मरण करो तो ऐसा मौका आया है। अरे कितनी कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है। ये मनुष्य अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकता, भगवत कृपा साध्य ये चीज है। मान लेना चाहिए भगवान ने विशेष कृपा है, श्री कृपा ने ऐसा निमंत्रण दिया है तो कोई भला आदमी साधु ब्राह्मण को निमंत्रण दे तो उसको भूखा रहेगा, भूखा रहेगा तो निमंत्रण ही क्यों दिया है। तो ये चीजें मिल जाती है, भगवान ने घर का निमंत्रण है। आदर सहित है, सत्कार सहित है, विशेषता से। तो सज्जनों को चाहिए लाभ उठावे, पूर्ण व्यते धनवत भावत, जब तक मौत नहीं हो तो जल्दी जल्दी काम करो, पता नहीं शरीर का कब चला जाए, पागल हो जाए, आफत आ जाए, रोग हो जाए, भाव घट जाए, क्या पता है क्या विघ्न आ जाए। तूर्ण भी अतीत, जल्दी यत्न करो, तूर्ण भी अतीत न पते दिन, मौत नहीं आवा जिसे पहले पहले परमात्मा की प्राप्ति कर रहे। एक भगवान सब छोड़कर, एक भगवान कोटिंग तक तो आ रही सारी, करोड़ों काम छोड़कर एक भगवान का भजन करो, ऐसे भगवत प्राप्ति भी लग जाए तो समझो कि भगवान की विशेष कृपा है, विशेष दया है। तो सज्जनों अभी विशेष है, अवसर है, अवसर, ऐसा अवसर बार बार बनता नहीं। सत्संग में लगे हुए साधु आश्रम में चल जाए तो भी सबको ये बात मिलती नहीं, भेदों में बात आती है। श्रवण आया भी बहु भी यो न लभ्य, बहुतों को तो केवल सुनने के लिए भी ये बात मिलती नहीं, ऐसा मौका है ये बात। श्रवण आया भी बहु भी यो न लभ्य, ऐसा मौका है। समय चूक फिर काब स्थान है। काब साधु कुछ सुखाने समय चूक फिर काब स्थान है। सूख जाए भैंस बसर गया है वो सुख चिपता भी जमाने में चिप जाएगा। काबर सा जब उसे सुखाने ऐसे कृपा का मौका है। सुंदर हमारे उद्योग का नहीं मिलता, चाना से नहीं मिलता, रुपया पैसा खर्च नहीं मिलता, संत समागम दुर्लभ भाई। लोग मिले पर लोग मिले और यदि बैकुंठ ही जाए बैकुंठ मिल जाए संत समागम दुर्लभ भाई। ऐसा मौका मिला है तोड़ में दे तो जल्दी न करो। क्या बता सही हो रहा, बीमार हो जाए कुछ कर नहीं सकते, पागल हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बड़ा कच्चा मामला है, इस वास्ते अवसर मिल जाए तो भगवान में तत्परता से लग जाना चाहिए एकदम। ऐसा सुंदर मौका मिला है, बाबा छोड़ना नहीं चाहिए। हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे प्रभु, हे नाथ मेरे नाथ। भगवान पतित पावन है, भगत वचन समझ गए हृदय रोय पृत पावन जब सुना रेत नचित सोए। पतित पावन तब गाँव हमारे जाए भाई, भगत वचन भक्तों पर कृपा करते हैं तो भक्तों है नहीं दिया कभी ये रोए। जब सुने पति तो पावे वाह मौज हो गए, अब तो मौज ही हो गए मारे पति तो पावन। जब सुने निश्चित सोए निश्चिंत हो जाओ, पतित पावन है पतित में भाई अब काम बनेगा। भगत वसल में तो भगत वजन हमसे पावे मारा ऐसी भक्ति मारे है नहीं। पतिता पवन जब सुने रे सोए, दार गमय पावक फसे जब तुम समय हरियासो में परमात्मा सबके भीतर है। मैंने मथियाओं को सुना है ब्रह्मा गणता बीच में मध कर काटे को उल्ट काल को खाते नौ हजार चौसठ दो गोड़ी बावन वीर प्रसन्न काल भक्त सबको करे हरिशर ने दर्पंत। वो काल भी काल का काल है भगवान। भगवान के शरण हो जाए सज्जनों मौका पड़े मेरा भगवान ने विशेष कृपा कर दी। हेलो कृपा कर दी जब द्रवे दीन दया गुरु राघव साध संगति पाई है। जब द्रवे दीन दया गुरु राघव दीन दयाल राघव साध संगति पाई है तब सत्संग मिलता है। इसमें तरह की बातें होती है, ऐसे गहरी मेल मार्मिक बातें मिलती है जब द्रव्य दीन लयाल भगवान। ऐसा को मौका मिल जाए निहाल हुए बड़े उत्साह से तत्परता से लगना चाहिए। नरतंती जो राम जी सदूर दिनो ज्ञान है घोड़ा को मेरो आयो मैदान, ओ आयो मैदान बाल कर डिगर साहु हृदय आकर ध्यान राम रसना सुगो कौन देकर संग्राम के आगे करे कान। नो राम जी सतु दिन ज्ञान मौको मिल गया सजनो सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, मौका है मौका। मरीन तरी कभी की बात है, मरे भी कभी भी बात याद मेरे चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, भैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध बोले तोरे। चेतोरे चेतोरे सच्चे हृदय से चेत करो, उत्साह से लग जाओ, मौका है मौका। व्यापार में भी मौका मिल जाता है, सस्ता माल मिल जाए पर महंगो भी गए माला माल हो जाता माला माल। जब कद्दू में परमात्मा सस्त है अब सब चीजें महंगी होगी रुपया सस्ता हो गया, चीजें सब होगी महंगी रुपया भी सस्ता, ऐसे सब वृद्ध हो गया भगवान हो गया स्वस्थ। सस्ते मौका मिले माल 10,000 कमाया कहने 50,000 कहने 1,00,000 कमाया कहने 10,00,000 कमा लिया सभी रोए कि उस चेत नहीं किया, और मैं चेत करते तो इतने धनी हो जाते। 1,00,000 कमा लिया वो भी रोता है, 10,000 कमाया वो भी रोता है। 10,000 कमाया समय मौके पर सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु सजनो लग जाओ हृदय से हमारी बल बुद्धि से लगा कर भगवान में। और यहाँ मौका अच्छा है, घर में काम धंधा बहुत दुखाना, यहाँ कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं हर तुम ही लगा रहे हो, जंगल बड़ा शुद्ध पड़ा हुआ है, छाया बड़ी अच्छी है, एकांत है, बजने का मौका है, पुस्तक है गीता जैसी पुस्तक है, संतों में लेख है, अच्छी अच्छी बातें हैं, सब सामग्री बहुत अच्छी मिली है, हर एक को ऐसी सामग्री मिलती नहीं। ये उत्तराखंड की भूमि, ये गंगा जी भागीरथी का किनारा, महान पवित्र देश, महान पवित्र जल, सब पवित्र, सब मौका आ गया है। अपने केवल अपने लग जाने की जरूरत है और सब सामग्री मिली है, फिर मिलेगी, लग जाए भगवान में। अच्छी अच्छी बातें स्वयं हृदय में पैदा होगी, भगवान तो बोलेगे ऐसा सुंदर मौका है। विश्वास दीन दयाल वृद संभारी हरुनाथ भव संकट भारी, दीन दयाल वृद संभारी कहाँ मिलती है ऐसी बात है। बड़ा सुंदर अवसर ऐसा है, सच हृदय से लग जाओ, मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। भगवान अपना है साप कहा ईश्वर अंश जीव हो नाशी मई वंश हो जीव लोग मई वंश पता लग गया कि हम भगवान के खास बालक हैं, अमृत से पुत्र अमृत परमात्मा के हम पुत्र है। बड़ा अच्छा मौका लगा है, हम सब बेटा बेटी भगवान के हैं। आप गए हे नाथ, आप गए हे नाथ, हे नाथ हे नाथ हे भगवान हम याद। और बोलो क्या चाहिए। और कलयुग का तो समय महान आफत का, लड़ाई झगड़ा कल विरोध से कल प्रभाव विरोध से हो रहा, ऐसे मौके में शत्रु मिल गया, मौज हो गई, आनंद हो गया, सच्चे हृदय में भगवान में लगने वाले नाचने लग जाए, नाच खुशी हो जाए, वाह वाह वाह भगवान। यह कृपालु भगवान की दया है, यही दया होती है, कृपा होती, कृपा में कठिनता होती है। जैसे माँ का स्नान है वैसे दया है, वैशाख का स्नान मातम दोनों का है, तरह वैशाख में दाने में आनंद मेरे आनंद, माघ में कपड़ा पहनना मुश्किल, हाँ तो हमने काम नहीं करती, मांग से कम नहीं है, वैसा कष्ट है। भगवान मेरे है बस एक ही बात, और किसी ने नहीं कहा नारायण नारायण लोग कृपा है, विचित्र कृपा है, नई कृपा है, विलक्षण कृपा है, दया जब द्रवे दीन दया द्रवे दीन जब देवे दीन दया दुराव साधु संगति पाइए। जब देवे दीन दया दुराव बेटा सुंदर का सब बातें सब बात समझ जाए। उत्तराखंड गंगा जी सत्संग भगत भैया अपने रुचि है इधर लग गए। शुभ लगने वालों का भजन करने वालों का संग है देखे इधर ही ऐसा सुनने मौका। अब बस अपने लगने दे दी है अपना लग जाओ बस आप लग जाओ बस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।